जीत फिक्स। जब किसी स्पेस शटल को अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया जाता है तो उसके लॉन्च के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने में मात्र 10 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी 10 मिनट की उड़ान के लिए हो सकता है पिछले 10 वर्ष से भी ज्यादा वक्त से इसकी तैयारी की जा रही हो। इसके लिए दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं। भले ही शटल को ग्रेविटी क्रॉस करने में 10 मिनट का समय लगे, दुनिया की करोड़ों नजरें उसकी उड़ान पर होती हैं और इसको बनाने वाले लोगों को पता होता है कि अगर इस बार चूक गए तो भारी नुकसान हो सकता है, कई जाने जा सकती है और तो और फिर जीरो से वही मेहनत स्टार्ट करनी पड़ सकती है। वो इस अंजाम को अच्छी तरह जानते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जब किसी रनर को 100 मीटर रनिंग का गेम जीतना होता है तो वो उसको जीतने के लिए उसके पहले की प्रैक्टिस सिर्फ 100 मीटर दौड़ के नहीं करता, वो 4 किलोमीटर दौड़ता है, वो बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज करता है, अपनी डाइट पर, हेल्थ पर ध्यान देता है, अलग अलग मौसम में दौड़ता है, थकने के बाद भी दौड़ता है, टूटने के बाद भी दौड़ता है, क्योंकि उसको पता है इसके बिना वो विजेता नहीं बन पाएगा। जब किसी को एग्जाम का टॉपर बनना होता है तो वो सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ता, वो 40 किताबों से ज्ञान ढूंढता है, एक मौसम में नहीं पढ़ता, हर मौसम में पढ़ता है, एक ही वक्त पर नहीं पढ़ता, थकने के बाद भी पढ़ता है, टूटने के बाद भी पढ़ता है, रोता हुआ भी पढ़ता है, ठोकर खाता हुआ भी पढ़ता है। पढ़ने का मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, पढ़ने का मतलब है ज्ञान हासिल करना, नया सीखना, नए फॉर्मूले ढूंढना, मन में जिज्ञासा रखना, हर वक्त आंखों में एक लक्ष्य रखना कि मैं कर लूंगा, मुझे करना ही है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अब इसको किए बिना मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबकि तुम्हारे पास रास्ते हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन है। अपने टाइम को वेस्ट करने का, मोबाइल पे खुद को व्यस्त रखने का, खुद के सपने खुद ही नष्ट करने का, बिना जरूरत रेस्ट करने का, उस रेस्ट को गहरी नींद में कन्वर्ट करने का, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। शटल वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को पता होता है कि उन पर जिम्मेदारी है, सिर्फ एक चांस है, करोड़ों की उम्मीदें हैं, कंट्री की बात है, जिम्मेदारियां तुम पर भी है, लेकिन फर्क यही है कि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तुम पर जिम्मेदारी है अपनी जिंदगी बेहतर ढंग से जीने की, अपने आप को डेवलप करने की, अपने आप को सक्षम बनाने की, लेकिन फिर भी तुम्हें इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि तुम खुद से मेहनत करने के लिए डिमांड नहीं करते, तुम्हें बदलाव सिर्फ अपने सपनों में ही अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। वैज्ञानिकों के पास एक चांस होता है, पर तुम्हारे पास चांस की कोई कमी नहीं है, तुम उम्र भर कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सफलता की सच्ची उम्मीद करने वाली सिर्फ 8 दशाएं हैं। जहां स्पेस शटल की सफलता को देखने के लिए करोड़ों आंखें होती है, वहीं पर तुम्हारी सफलता की सच्ची उम्मीद करने वाली सिर्फ 8 दशाएं होती है, जिनमें 4 आंखें तुम्हारे लाचार माँ बाप की है, जिनकी आंखें तुम्हें हमेशा पढ़ता हुआ ही देखती है, जिनको कभी तुम्हारा बिहाइंड द सीन्स दिखता ही नहीं है, और बाकी 2-4 कोई खास इंसान और होंगे जो तुम्हें सफल देखना चाहते हैं, पर इस जिम्मेदारी को तुम स्किप कर देते हो। उनमें से कोई कुछ बोले तो उनको झूठे प्रॉमिस कर देते हो, ज्यादा कोई बोले तो निगेटिव रिएक्शन दे देते हो। तुम जानते हो कि तुम एग्जाम में फेल भी हो गए तो भी पहले का पढ़ावा तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा ही, तुम्हें स्पेस मिशन की तरह जीरो से स्टार्ट नहीं करना। तुम जानते हो कि तुम्हारे फेल होने से शटल की तरह किसी की जान नहीं जाने वाली, इसलिए तुम्हें इनसिक्योरिटी नहीं फील होती। जिस दिन जिम्मेदारी का एहसास होगा, ऊपर वाले से बोलोगे कि मुझे दिन के 100 घंटे चाहिए, मैं दिन में 100 घंटे मेहनत करना चाहता हूँ, और तब तुम्हारे लिए 20 घंटे मेहनत करना बाएं हाथ का खेल होगा। तुम्हें अपने लिए चांसेस की एक लिमिट तय करनी होगी कि बस इसी चांस में करना है मुझे। तब तुम्हें एहसास होगा कि अगर तुम इस बार नहीं कर पाए तो तुम्हारा शटल क्रेश हो जाएगा, तुम्हें फिर कई साल मेहनत करनी होगी, तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना होगा, कई लोगों का दिल टूटेगा, खुद को कोसते रहोगे कि वक्त था, किताबें थी, बस दिल और दिमाग जोड़ना बाकी था, जोड़ लेता तो आज इस 3 घंटे के एग्जाम का नतीजा पूरी दुनिया देखती। लेकिन इसके लिए तुम्हें रनर की तरह 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी, स्पेस शटल की तरह एकदम एक्यूरेट प्लानिंग करनी होगी, तुम्हें वक्त को भूल जाना होगा। वक्त की कदर करोगे तो वक्त तुम्हारा लेवल अप कर देगा। मैं तुम्हारे लिए 5 मिनट का वीडियो लाने के लिए 20 घंटे सोचता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। रॉकेट वाला मोटिवेशन लाओ अपने अंदर, रनर वाला जुनून लाओ अपने अंदर, टॉपर वाली जिम्मेदारी लाओ अपने अंदर। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी भी पूरी करनी। अभी तक जीत फिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।